أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجث على أفضل dhe falëndërimët i takojnë vetëm Zotit tonë, Allahu Subhanahu wa Teala. Allahu në falëndërojmë dhe vetëm prej ti falje ndihmë kërkojmë, dërsa salavat dhe selamat për shëndetit më të plota mbi pejgamberin, zotërin e njerëzimit Muhammed Mustafa alayhi salatu wa salam, mbi shokët e ti besnik, mbi familjen e ti të ndarshme dhe mbi të gjithë muslimanët që të ndjekin rrugën e ti me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin të cilin e kemi filluar gjatë kohë dhe jemi ende në surën Al-Baqara, pra jemi mbi shpjegimin e fjalëve të Allahut Subhanahu wa Taala, ku kemi përmend gati çdo parahyrje se nuk ekziston ndonjë land apo ndonjë shkencë ku hulumton njeriu më të vlefshëm dhe më të begatshëm se sa libri i Zotit Subhanahu wa Taala. Andaj ajo që më së shumti besimtari përfiton është shikimi dhe dëgjimi i fjalëve të Zotit vet Subhanahu wa Taala. Nëse kësaj i shtohet kuptimi, dhe më thanja atëherë, plëtsohet qëllimi Zotit Gjelle Fiula. Kemi mgel të kësurja Al-Baqara, ajeti 116 dhe 117, dhe përmendëm diçka në ligjëratën e kaluar dhe thamë se do të citojmë disa prej fjalve shumë më rëndësit nga Ibn Qayyim el-Jauzije, se si Zotit Jon Gjelle Gjelalu në mënyrë logjikshme dhe në mënyrë të kapshme me mendje, e ka mohuar që Zoti Jon Gjellë Gjellalu të ketë ortak. Pra neve dim se feja jon bazohet mbi Kur'an dhe hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cila me një sinonim e emër tjetër quhet naql, transmetimi. Apo neve themi Kur'anin është transmetu, hadithin është transmetu. Dhe shumë njerëz mendojnë dhe hamendsojnë se kur besimtarët i bindën Kur'anit pa ja diskutu harfin, pa ja diskutu asë një lajmë se krejt është qashtu që shka than, shumë njerës hamendsojnë, pra paragjikojnë se ju thjesht nuk i mendoni ato, nuk i logjikoni ato, po jeni nënshtru dhe nuk i diskutoni. Shejhi Islam Ibn Taymije e thot, nuk ka ndë një lajmë që Allahu Gjellë Gjellalu e ka prunë Kur'an, vetëm se brenda lajmit, brenda tekstit, ka argument logik, praktik, se aj lajmë është i vërtet. Kjo shumë në cilëzë. Në gjdo lajmë, Kur'anit dhe të hadithit për nga meri sallallahu aleyhi sallam, brenda tekstit, ekziston argument logik, se që ki lajmë është i vërtet. Dhe këtu dhëtë të skopë për jashtim hiq, asë një ajet. Asë një ajet. Andaj thot, Shejhul Islam Ibn Taymije, se besimtarët në besimin që ja bojnë Kur'anit dhe në nështrimin e plot ndaj ati, nuk janë që shmangin mendjen. E kundër ta, ata përshkak plotësimit aklit mendjes, ata i besojnë. Dhe është e pamundur që ndo një ajet del nga kapja logike apo racionalit se ne quajnë njerëzit. Andaj neve kur jemi tani të ajeti 116 ku Zotë Jonë të Barëke Vëtjala thot, wa kalu të khadallahu waladan subhanahu bellahu ma fis samawati wal ard kullun lehu kanitun. Thot Zotë Jonë të Barëke Vëtjala, ata tham, kushen ata? Tham ka ardhë krishterët, jehudit dhe arabët, Quraysh apo Arab në përgjithësi, se Zoti kanë bë shirk Allahu te bareke ve teala. Thotë Sheikh Ulsam Ibn Taymije rahimahullah, kjo është sa i përket sebepit pjesërisht, ndërsa ajeti është i përgjithshëm. Çdo kush ka i përshkruan Allahut shok, hin që këtë ajet. Thotë Allahu xhellahu ala subhana. Allahu është i pastër dhe i çiltër dhe i madh nga ajo çka ata i përshkruajnë atij. Bel lahu ma fis samawati wal ard. Nuk është ashtu, por e Allahut është pronë çka kanë qiej dhe në tokë. Kullu lehu kanitun. Gjithë shka, pa për jashtim, i bindën Allahu Gjellë Gjellalu. Pasaj vazhdo në ajet dhe dhot, bedi'u semawati wal ard. A i ka shpik qiejt dhe tokën. Tham, i ka shpik, bedi'u, qësh i bje? Bedi'u i bje me shpik një send, pa e morë surën, pamjen dhe materjen nga asni model para prak. Kjo është bedia. Andaj për shembull neve në ngeli në ligjeratën e kaluar, para se ta citojmë tekstin e Ibn Qayyim el-Juzije, thamë se fjala bedia është e njëta rraj nga është nxjerr fjala bidat. Është nga është nxjerr fjala bidat. Tani si e lidhim mes emrit Allahut bedia, bedi'u s-samawat, ki ka shpik qiellin dhe tokën, dhe ana tjetër kur themi për shembull kullu bid'atin dalalah, çdo bidat është dalal, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Si lidhet? Kan dhënë dietar bid'a, çka do të thonë? Me shpik diçka pa model para prak. Allah e ka shpik qiellin, materin e vet dhe në surën e vet, pamjen e vet, pa e mor dikun. Për shembull tham, njeri kur krijon bazohet në surë dikun, por ndryshe s'mund të më krijuar. Pa e pas një model ku bazohet një vizatim para se me nxjerr një krijim tjetër, s'ka mundsi. S'ka mundsi. Andaj i duan mjete vizatuese. Allahu xhallahu nuk i duan këto. Hasha wa kalla. Atëra si lidhet puna e bidatit, se është i shëmtuar, kanë thënë dietarët, nga se çdo bidat është nxjerr pa model, para prak nga sheriati i Allahu xhallahu xhallahu. A e kuptove tani? Por shem kur themi neve kjo bidat, do kjo s'ban. Zot dikush pse s'ban kur koka e mirë? Logjikisht. Themi se na fejnë e kemi me model para prak. Shiko, por shembu, Allah e ka shpik njëri unë pa model para prak. Dhe kjo për ta vler. Por nëse besimtari bën bidat, apo njëri unë bën bidat, shpik një ligj, një form, një rrug, një mënyrë caktumet, mendumit, dveprumit e kështu me radhë, ne i themi kjo bidat. Bidatin këtë rast është i shëmtuar. Pse? Sepse në fe, ku është vlera? Kush vlera në ndjekin e modelit para prak? E cili është modeli para prak? Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Andaj për nga mëri aleyhi sallatu sallam ka thanë se men ahdete fi emri në amalej se min fa huarat ku shpik diçka. Ta njëse do dikush, po ta një a nuk ku shpikja dhe nëzirja diçka e tre e vler, a sa i përket feje se Zoti Gjellë Gjellalu hujo. Pra gjithmon fej dush me pas model para prak. Allo është fjala njohure imamave se nëse një mendim nuk e kam bështet dikush për sahabeve, tabinve, tabinve, edhe ajo është i refuzuar. Pse se s'ki model para prak? Qysh ka mundësi Mihik, Ebu Bekrit, Omerit, Othmanit, Alijut, Mihik, Ibrahim e Nëkhaijut, Ameshit, Said ibn Musejibit, Said ibn Gjubejrit, Hasan al-Basriut, mi hik një mendim, pasaj, mi hik edhe Abdullah ibn Mubarekit, Sufjan ibn Thaures, Sufjan ibn Ujejnës, mi hik Ebu Hanifës, Ahmedit, Maliku, Qafiut, e vjen pasaj një ahmak, thot që unë isha këmë kuptu. Ska o më të i dhemi, rëd. Se, se ti po thu, kretë këtë në gjigandve, ju ka hik, mu ka qelë. Andaj djetartë janë talë, shpesh herë, dhe kanë shprej ironi ndaj ati i cili ka thonë kam kuptu në Kur'an shka s'ka kuptuet partë e muslimanëve. Si ka mundësi, dhe mund t'i e përdos me Ebu Bekër, me Omer, me Othman, me Ali, me krejt imamat muslimanëve dhe thu, tani une për shemull këm kuptu diçka, diçka që s'ka ka kuptu dunjaja. Dhe zër njeri ju du të me kanë serios dhe njëherë, bjen diçka që shara këtë që mendja që jamër. A dhe du të me pas kujdes. Andaj bidja është e marrë nga kjo fjallë bedel ajn, e cila argumenton për shpike, pa model, para prak. Sa i përket fjallës Allahu të barek e vëtjala, bedia u semawati wal ard, a i ka shpikur qijet dhe tokën. A i ka shpikur qijet dhe tokën, wa idha kada emran, fe innema jakulu lehu kun, fe jekunu. E kur a i dëshiron një qështje, qëfar do qështje qofta jo, a i vetëm i thot asaj bëhu, fe jekunun minjëher, ajo bëhet. Fe jekunun mes bëhu dhe bëhet, është vetëm fjallë Allahu Gjellë Gjellaluhu kun. Vetëm fjallë Allahu të barë kjo e tala kun. Kjo është vëzra jetë se ne shpjeguam disa prej asoj qka patë mundësi me shkuqin nga fjallë të djetarve. Tani i bënkajim e gjëzji në libën e ti bedai u el fawaid, nga kjo ajet kanë zirë se si Allahu Gjellë Gjellaluhu në këtë ajet logikisht në ka fol së mundët me pas Allahu fmi. Nuk mundët Allahu Gjellaluhu me pas fmi. Andaj thot i bënkajim el-Jauziye faradda alayhim subhanahu da'wahum, Allahu në këtë ajet u ka hedh poshtë pretendimin se ai ka fëmijë Jalla Jalaluhu dhe e ka pastruar vetveten nga ky pretendim. dhe ka përmendet Allahu te bareke ve teala shumë prej argumenteve këto dy ajete. Ne do të mundohemi me i sjell, nga se janë shumë të rëndësishme vëllezër. Andaj dietarët kur kanë fol për punën e shirkut, për punën e pastrimit të Zotit te bareke ve teala, kanë thënë këtë pejgambert kanë ardhur mi u thon njerëzve mos i bani Allahu shirk. E patën ligjëratën e kaluar të ditës së shtunë ku folën për emrin Rabb. Para mendo këto sifate të Zotit, mana që i ka emri Rabb, ti me i hedh poshtë dhe me ia dhon dikujt falënderimin dikujt tjetër. Sa është e shëmtuar ajo. Dikush me trujt tije, me kujdes për tije, me të kriju tije, me t'i largu këtë damë, mu kanë më i dashurit e ti. A i cili gjithë mund t'ale derën qelë, a i cili e din levërdin të ande para, tashme dhe tardme, dhe në fund t'i mi thonë dikuj tjetër, ja, ti jo, këti i faliminderit. Qa më rritë në vëzër? Ti me t'a bo dikush qëfar mlefit kapë, qëfar mlefit, qëfar idhërimit kapë. Andaj, Allahu Gjellë Gjellaluhu, nëse dikush i van shirka tina, çfarë pa e meriton hidrimin Allahut me u hedh midis xhenemit. Allahu na ruaj nga xhenemi dhe xharit tina. Thoç Ibn Qayyim al-Jauzi në librin e tij Bada'i'u al-Fawaid. Kjo është shumë rëndësishme vëllezër, nga se shpesh herë njerëzit nuk është kjo shart, por është për ata i cili don me fol në fein Allahu xhel xhelaluhu, duhet mi ditë argumentet. Shumë njerëz kanë oreks dhe kanë kurreshje me fol në fein Allahu te barekehu te ala, por nuk durojnë me nuk dorojmë mësu argumentet e Zotit të bare kjo vëtë e ala. Andaj përshimë më shpesh her hasim në pyjtje dhe së t'i parashtrojnë. Njerëzit bën pyjtje, as nuk e pranon gjevabin, rezumen, përfundimin, as nuk duron me ja kaldu detalët. E cila është zidhja? O da bën një pyjtje dhe t'ja ebë gjevabin, po jo, ban zban. Kjo nuk i mjafton, nuk ja plotëson ati zbrastinë. Në regull, rhapi dytë është me ja kaldu detalët. Mirë po në detala i zbën sabër, nëse detali është, duhet sabër. Allahu Gjellole ka zbit 114 sure, vetëm kjo sure, vëzër jemi gati për 2 vjetë të gjisë, për surën Bakara, dhe atës shumë pak neve kemi shkoqit. Shumë pak kemi shkoqit, qëfar kanë zirë djetar nga surë al-Bakara. Andë njëri ju duhet me zirë, o e mërë gjevabin, po jo, o e mërë detalin, po nëse kërkon detalin, duhet me bërë sabër. Dhe rrugët e detalit janë të njohura e mesin e muslimanëve. Thot Ibn Qayyim al-Jauziyje, ahaduha, njëra prej këndve të refuzimit në këtë ajet është fakti se gjithçka është e Allahut, pronë e ti, mulken le, pronë e ti. Kjo hedh poshtë dhe bije ndesh me atë që ajt këtë fëmi. Nga është këndi në këtë ajet që Allahut s'ka fëmi, s'ka ortak. Gjithë shka që ka egziston është pronë e ti. Kur është pronë e ti, mbret është i asajna. Atërë s'ka mundësi këtë të vjendesh me pasaj fmi. Për arsye se el walet ba'da l'walit, se fmija është pjesë e prindit. Për shembu, pëse Allah u gjelore ka mohuar të këtë fmi? Nga se fmija është ka pjesë, ka gjuz të babës. O e shëriku hu dhe është ortak në ta. Kur des baba, kush e ka të trashegon? Djali. Këtu ka prej domethënieve të gabume, sa vi nuk i di pos Allahu te bareke ve teala. Andaj sure Maryam, Allahu xhel xhelaluhu ka përmend se te kadu semawatu tatafattar, doin qije kodra toka me plas. Pse me plas? Se dikush ka thënë Allahu ka djal. Doin me plas. Pse? Se duron, nuk e duron krijimi i Zotit këtë pretendim për Allahun të barë kjo e tala. Andaj të dipën kajim e ljuzije, por shkak se fmiju është pjesë e prindit, a i s'ka mundësi me qenë me fmi. Pra Allahu Gjeli Gjelalu s'ka mundësi me pas fmi, por shfar arsiju dhe zër? Se i shdash që ki tjetëri, që ka pretendohet së është fmi, shfar, me pas pjesë të Allahut, hasha vë kella. Allahu Gjellalu dhe zër është mëj madhë sa njëri ju mundë me paramendua. Mëj madhë se njëri me paramendua. Andaj një ditë për ditë dhe pejgamberi sallallahu aleyhi sallem ishte në gjami dhe ardhë njëri dhe i tha, kërkoj në emër të Allahut, ndërmjetësoj në emër të Allahut të ti o Muhammed. Pra, sigur i bje, kur ti me shku të dikush dhe ke morë një njëri, dhe ishku te kitë qka ti kërkon, diqka, i thu e ku morë ketë për hatër të këti, kry ma punën. Apo, cëllina tash i madhi, kitë të cilin ti e kërkon, apo? Ka shku një njeri të Muhammedin se sëllim ka thonë, po e marë Allahin si ndërmjetës të ti. Për nga meri se sëllim thotë, subhan Allah, i madhë është Allah, a e diti që ka Allah, o që ishte Allah unë i të morë të unë ndërmjetës. Po, kjo është mos kuptimi kush është Allahu subhanahu wa ta'ala. A dhe të dipën ka i melgjëzije, por shkak se fëmiju është pjesë e prindit, s'ka mundësi Allahu te bareke ve teala me pas fëmi. Fa hadha min abtalil batil. Kjo është batili më i madh. Kjo është batili më i madh. Wa akkada madmun hadhihi al-hujja bi qawlihi kullu lahu qanitun. Fat Allahu e ka forcu, e ka përforcu kët argument me fjalën e tij, krejt ati i bindën. Nuk ka dikush, për shembull, nuk ka dikush nga se pse Allahu gjallë krejt ati i bindën. Nga se çaj, sikur supozohej, se vëzhen Kur'ani vjen me supozim. Që e gjeni në Kur'an, nëse kish pa Zot atjer në qiell, kjo nuk ka që i ka. Pa Allahu e bje skajnë, sikur të kish pa, shak ishtë ndodh, ishin përla. Apo, ishin përla. Ata Shejhu l-Islam Taimi kur ka debatu për disa për krishterve, ka thonë, apo i kini tre, baba, djali dhe shpirti i shenjtë, disa e kanë Marijemin, alayhis salam. Dhe i ka thonë, mirë, nëse Allahu Gjellit Gjellaluhu do në me kriju një send, ki tjetëri zdo me kriju e, ki njënë do me kriju, tjetëri zdo me kriju, cili ndodh, cili realizohet, kanë thonë, a i shka më i madhë, el eb, ato i thimë baba, Allahu subhanahu wa ta'ala, atër i ka thonë Shejhu l-Islam Taimi, atër kanë a i ma i forë, cësa ky, atër ky i ditë s'kanë a zotë, nga se sharti zotit tësë mësë me mujtë mi dalë karqi, a i do me bo dhe e banë. Andaj do që i kërësam dhe mi e se feja e tërë është komplet e rënuar për në bazë. Nuk kuptohet fare. Andaj, thotë Allahu te bareke ve teala, të gjithë i bindën. Pse e ka përmend kështu të gjithë i bindën? Nga se kështu. Nëse supozojmë se të kyqa ka pjesë të Allahut, që ajo pjesë e Allahut, apo ajo s'bindët, që ajo vetë është Allahu Gjellë Gjellalu. Allahu Gjellë dhe s'ka karshimej e dikush që s'mbindët, që i bije se krejt përveç Allahut janë rob të krijuar dhe nuk ka në to pjesë të Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo është të argumenti i parë. Andaj thot fejda kene lehuma fi semavati vel ard abiden, kanitine, mërbubine, memlukini, stehala jekune lehu minhum shërikun. Thot i bënkajim e gjëzije, nëse gjithë shka që ka egziston në qijel dhe në tokë janë rob të Allahut, të bindur në ajti, të dërzuar dhe nevojtar, janë nevojtar dhe fukara për Allah, me mluk është ai, ai sëndel prej fukara Allah, këtë që ka e kondaj Allah u Gjellit Gjellalu, thot, është e pamundur, është absurditet me qenë dikush për i tyre, ortak dhe djal i Allahu te bareke ve teala. A dhe thot, Shejhu l-Islam, a dhe thot, Ibn Qayyim el-Juzeyje, çdo kush i cili e pranon se Allah u Gjellit Gjellalu është pronar i qijeve dhe i tokës, e ka do e mos të pranon sa i s'ka ortak. Andaj thot, kjo është argumente të sinë Allahu Gjellë Gjellalu ju a ka ngrit njerëze për shirkun e tyre. Allahu Gjellë kër ju ka thonë Arabve jini të bo shirk, a e kuptojnë ato apo nuk e kuptojnë? E kuptojnë. Se ata kër ju në pitë kush ta qënë djalin, a kënë toka e nalt? Ja e nalt. Këni pa vëzër në dunja o dikush të thonë muë për shemë ligji i demokracisë ma qënë muë djalin, a ja të rujtë a gjënë spital. Jo, thot Allahu Gjellë, Zoti, atër si ka mundësia i Zot të qënë fëmijën, ti të ka kriju, bukën të qënë, furnizon, ama qysh du të me jetu të kalzon aj tjetëri, s'ka mundësi. Atër Allahu Gjellë argumentohet me rububijën kunder atër dhe sëtë kanë shkel në emrin e Allahut ilah e cila quhet uluhije. Kjo është argumenti i parë, thot Ibn Qayyim el-Juzeyje. Argumenti i dytë, fjalë Allahu Gjellë Gjellë, bedi'u s-semawati wal ard, shpikës i qijeve dhe i tokës pa model para prak. Wa hadhihi min ablaghil hujaji ala istihalati nisbati alwaladi ilayhi. Thotë dhe kjo është prej argumenteve më të forta se është e pamundur të përkatësohet evladi te Allahu te bareke ve teala. Nuk ka mundësi më përkatësohet Allahu xhel xelalu evlad. Si thot, nga se ai ka shpik qijet dhe tokën, ka kam e pasaj evlad. Gjithë shka që eksiston e ka shpik. Nga se evladi shka vëzër, evladi është pjesmarje e dyve në nxjerrjen e tretit. E Allahu s'ka diçka, vetëm se aje ka nxjerr pi hiqit. A hiq ka ekzistu, e ka nxjerr. Andaj përmenim të emnin Rab. Që të mëllon të emnin Rab? Thot i përnkaj me të zhje, El Malik. E sejit, aji cili ban shka do se ti s'ka, se ka në vajib me dal. E kupton? Nuk o ka në vajib, ti me ekzistu. E kur ajt ka nxjerr në ekzistencë, aji ban shka doje me tije. Që ti se ka në hiq, asa ka në vajib me ekzistu e. Andaj thot, aji ka shpik qijet dhe tokën. Thot, si kuptohet kjo argument? Dhe gjithë, detalet e detaleve. Thot, si kuptohet kjo argument? Thot, vëgjhu të kriri hedhi il hujgje. Thot, kandi, doni, i hol, i këti argumentit është, sa i cili i ka shpikur, qijet dhe tokën, me gjithë madhështin e tëre, dhe mrekullin e tëre, dhe i ka kryuar ato, atëherë, aj që të kryon diçka më të vogël se kaq, o shumë më i fortë, dhe më i denjë. Që Allahu xhelalu ala, çfar kujt ja kanë bë, ja kanë bërë djalin Isa alayhis salam. Allahu xhelalu ala ka përmend se s'është Isa i djali i Allahut, ka thënë ai ka shpik qiellin. Ai i cili qiellin se ka djal, von universi më i madh, si ka mundsi kjo krijesë më e vogël është. Ai kuptove kondin e argumentimit. Pastaj thotë fe kejfe ju khrijgjune hadha shekhsa bil ajn an kudratihi vë ibdaj. Thot nësa e ka kryuat qijen dhe tokën, pa model para prak, pse e ka nxerë që këtë personin për kitë këti grumdhit? Qka e banë ti Isajn me nxerë për kitë këti grumdhit kryimit pa model para prak? Sko, pse e nxere? E ka kryu kitë tërsien. Qka o banë një pikë që tu? Jo, kjo pika është edhe kjo zoto. Ka dalë, dikur s'ka qenë pastaj ka ekzistuar. Andaj thot Ibn Qayyim el-Jauziyja wa yaj'alunahu nadhiran wa sharikan wa juz'an ma'a annahu ta'ala badi'u al-'alam al-ulawi was-sufli wa fatirihi wa mukhtari'ihi wa bari'ihi fa kayfa yu'jizuhu an yujada hadha ash-shakhs min ghayri abin hatta yaqulu innahu waladu. Ka thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, si ka mundsi ata ti bëjnë Allahut ortak të ngjajshëm pjesë juz është një pjesë e cila ndahet prej tërsijës. A aje ka kryuar botën e lartë dhe botën e poshtme? Aje ka shpikur? Aje ka dhën formën e ka qa? Aje ka dhën surën, beri? Dhe thotë, si ka mundësi që vetëm njani për njerëzë s'ka pas mundësi mu kryu pa babë? Pra Allah u gjelë dhe thotë, cila me eranë? Nga se shubhja e krishterë e cila dhe zërë? Se Isai s'ka pas babë. Kjo është. Pas i s'ka pas bab, do e mos gjevabi a, se ki vetë se Allahu e ka morë për gjallë. Hasha vë kella. Allahu gjatë që ka po demant, thot, qa konë që i lë nalt, edhe posht, e ka nëzirë pasin fare. Tash, nëse do një me full me logik, hajde shikone. A është me eron me nëzirë në egzistenjë, zishka shka hitës egziston, apo në medikani cili spaku një piesë e ka pas, ajo është me rjemja, pro nanën e ka, cila me eron? Me nëzirë hiq pa u kanë një t'i kanë, apo njani cilë një pjesë e ka. Shiko lezër, kjo shka, a ka nevoj Allah u gjela mi pru kitë që të argumente detalet imta? Jo, po kjo është preja asaj kujdesit që ti vetëm e vetëm ta dish, që shë? Qfar kondi, Allah u gjela thot, qfar kondi po do me të shpikue? Kështu, këndej, andej, vetëm kuptoj se s'nuk o qashtu. Kjo po disa njerës thonë, zbane dhe u krije. Allah u nuk full kështu, lezër. Andaj shpesh du të me nda mes retorikës njerëzve dhe retorikës Zotit, mes ligjerimit njerëzve dhe ligjerimit Zotit Gjele Gjelalu. Andaj Allahu te bareke ve teala në Kur'an ka thënë: "Wa man ahsanu min Allahi hadithan." A ka dikush që fol më mirë se Allahu Gjele Gjelalu? Allahu te bareke ve teala dhe zër ka mujt me qu pejgamberin me thon: "Kallzoju edhe pik. Ngon Allahun edhe pik." Pse e ka zbrit kët Kur'an? Pse e ka zbrit kët Kur'an? Se o Rahman. Na dy herë i fona dikujt, dikun kallzuun atina. U ka dalë ku i ki kallzuë, dy fjalë ka thon. Dy herë takuë. S'ka ditë mi ditë këtë, po ti si ditë këtë. Andaj duhet neve nxitemi nga ligjërimi i Allahut që njerëzit të flasin me po të njëjtën përmbajtje dhe atë që ka ngërthejnë fjalë Allahut subhanahu wa taala dhe jo të flasim njerëzve me tekat tona. Se ki do të më ditë kështu më radh. Andaj Allahu xhelala këto detale i bjen, shikoj. Ishti njerëzit me ditim, cëla më e madhe? A më kryu një njeri pa bab, apo më kryu diqka pa konë hiq? logikisht kjo është ka krijuar pakonec, është shumë më e rëndë se sa ajo e cila ka një pjesë të faktorit. Andaj thot Ibn Qayyim al-Juzeyy, "Faman nasaba al-walada lillahi fama 'arafa ar-rabba ta'ala wa la amana bih 'ala abadahu fa dhahara anna hadhihi al-hujja min ablaghi al-hujaji 'ala istihalati nisbati al-walad ilayhi." Thot Ibn Qayyim al-Juzeyy, kushdo që i përkatson Allahut fëmijë. Dhe kjo vlen për çdo shirk, vëllazër. Kjo vlen për çdo shirk. Thot, atëherë, ai nuk e ka njohur Zotin e madhruar, dhe as që ka besuar te ai, dhe as që e ka adhuruar ata. Kjo është prej argumenteve më të fuqishme për pamundësinë dhe absurditetin që Allahut ketë e vlat. Andaj, ai cili përkatson Allahut shirk, ai cili i thot Allahut ka një ortak, ai nuk e ka njohur Zotin. Nga se vëllazër kemi përmend të tefsiri pakt i iqra bismi rabbike alladhi khalaq, kemi përmend kujti kujtohet se Shejhul Islam Ibn Taymija i ka nda ekzistencat në katër pjesë që ka përmend surja Al-Alaq. Andaj thotë Shejhul Islam Ibn Taymija, surja Al-Alaq, surja 96, e cila ka zbrit fillimisht pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, iqra bismi rabbike alladhi khalaq. Kjo sure thot i ka përmbajt krejt argumentet se Allahu është krijuesi dhe se Muhamedi alayhi salatu wasallam është pejgamber. Nga kanë të shumta nëse njëri di me e shtrydh këtë sure. Prej asaj çka është se Allahu xhelal ka përmend katër shkallët e ekzistencës. Tri prej tyre thotë Ibn Taymija, njerëzit tollovitin aty, ndërlikohen. Ekzistencat janë katër, cila është ajo? Ainul wujud, ekzistenca reale në diçkaja. Në jashtë, dukon diçka në ekzistencë. Kjo është e para. Tjetra, pastaj ilmi për këtë. Ilmi, me pas sure për këtë në kokë. Pastaj me fol për ta. Me fol. Dhe e katërta është me shkrujt. Andaj Allahu xhelal ka përmend këtë. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqa al-insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam. Do mëna ka përmend krijimin, e cila është që ti ekziston. Pastaj ka përmend cilën? Ilmin. Ai ka kriju ti edhe ilm se ti ekziston. Pastaj ka mundsu më fol, më thon unë ekzistoj, e dikush thot për tjetrën kjo ekziston dhe e ka shkruajt. Tani vëllazër, ku ngatrohen njerëzit? Te tri jashtë ekzistencës reale. Ti për shembull mundesh me shkruajt diçka, mirë, po kjo nuk ja imponon ekzistencës ndryshimin. Apo, për shembull ti mundesh me shkruajt në fletore dhe kjo mundet, nuk ekziston qielli. Kokën lart qielli ekziston. Prapë shku, nuk ekziston qielli. Kokën lart qielli ekziston. Ti mund është beton për vetën, unë nuk ekzistoj, po ti prap ekziston. Thot, filozofat nga trojnë të këto tri pjesët. Filozofat nga trojnë të këtive. Qka do t'i bën kajimi? Aj që mendonë se Allah u ka ortak, aj se njef Allah. Aj ka kriju surët gabume për Allah. Aj edhe mundet me shkrujt, aj edhe mundet me fol. Ama në ekzistens reale aj s'ka ortak. Nuk ka të njajshme, më dhe ka thënë Allahu Gjellola, kull hu Allahu ehad. Thua jeshtë Allahu një, i pa ortak. Pastaj ka përmendë Ibn Qayyim el-Juzeyy një grumbull të fjalëve, të cilat janë edhe detale më të shumta, ne do të shkojmë te argumente të tjera që ka përmendë. Al-Hujjatu Thalitha, argumenti i tretë në këtë ajet që ne ka përmendë Allahu te bareke ve teala, është fjala e Zotit Xhelel Xhelaluhu, "Wa idha qada amran fa inma yaqulu lahu kun fayakun." Argumenti i tretë, se Allahu nuk ka ortak dhe nuk ka evlad dhe nuk ka shok. O shall Allahu kur ai do diçka, tham qadaja, qadaja ka disa pjesë. Pje pjesëve është ilmi. Pre pjesëve të qadaz dhe qaderit është cila? Me sinue. Do, me sinue. O njëherë e ki ilmin për diçka, pastaj e sinon me e bo, pastaj e shkruun dhe e ban. Të janë qadat edhe qaderi Allahu te bareke ve teala. Në këta jetë ka ardhi dhe qada kur e sinon. Sa e di, qadaja është me sinue. Dëshiron me bo. Kur ai sinon një çështje, ai vetëm i thot bëhu dhe bëhet. Me këtë ajet Allahu argumenton se Allahu s'ka ortak. Me këtë argumenton se s'ka ortak. Thot wa taqrirul hujja. Do thot këndi i këtij argumenti është se ai që ka fuqi që të nxjerrë në ekzistencë gjithçka çfarë dëshiron, vetëm duke i thënë bëhu dhe ajo bëhet, çfarë nevoje ka ai që të ketë evlat? I cili e vlat është krenari prej varfëris apo shtim nga e pakta, ndihm për ndonjë nevoj e kështu me radhë. Tani vëzër, qëfar thëtë Allahu Gjellu Ala? Thëtë, a i ka kudretin mi thonë diqka e bëhë a jo bëhet? Qiki, qka i duhet e vladi, qëti, qka i duhet? E vladi vëzër, pse duhet? Dhe thonë që ka dhe se unë jam. Pra, dopsin të anë e nimon me e vlad. Ngushlimin të anë e nimon me e vlad. Apo fukarallokin të anë e mlon me e vlad. Allahu këtë këtë si ka. Nevoja s'ka. Forcë që i mungon nuk ka. Është absolut çka do. Nuk i pengon diçka kur ai doje me bë. Se për shembull ti do një herë do me bë diçka, s'në ban, duhet me të nimut dikush. Ai këtë nuk i duhet kërkush. Andaj me këtë ajet është argumentu Allahu te bareke ve teala se ai nuk ka evlat. Thotë Ibn Qayyim el-Juzeyyë, vërtet ka nevojë për evlat ai i cili dëshiron të bëjë diçka e s'un mundet me bë duke i thonë bëhu. Apo ata njëri për shumë Allah Gjellera ka përmen në Kur'an se insani ka periuda. Një për periudeve është shujhuha, më konë plak. Ti do me bo diçka po së mban. E ki e surën kryje, e ki dëshiren, amas një mund të kati. E qka ban këtë rasi dhu e vladit qubane? Allah u që ka këto nevoja. Allah u nuk i ka këto bëngesë. Allah të tipën kajim El Gjauzije se Allah u të bare kjo e tala është argumentuar me këtë për pamundësin dhe mos eksistencën e djalit apo ndonjë ortaku për Allahun te barekehu te ala. A do vëzë njeriu me mendue në Kur'an sa është për vjen mi than Allahu xhelala ka ortak, që ka shirk, njeriu i tërëtet lëkura. Andaj të parët e muslimanëve vëzër, për shembull sahabët një ditë për ditëve kanë lexuar një ajet surën El-An'am, se Allahu xhelala ka përmend kushdo që nuk e njollos imanin e tij me zullum. Kushdo që nuk e njollos imanin e tij me zullum. Atë shumë konë imani qështje jetësore për ta. Ata kretë qështje në kanë bas. Imani mësë ju ike. Gjëra tjena le t'ike. Imani mësë t'ike. Raporti jonë me Zotin mësë t'ike. Kure kanë ledzu se nuk është letë me shpëtue. Andë Allah u që ka përmen se atët se nuk e përzin imanin me zulum, do t'jen të shpëtuar në akhirat. Ki zulum, këta jetë nuk ka ardhë si zulum apo i vogël, por ka si zullum i madh i cili është shirku. Dhe kanë shkuar të gjunjëzuar përpara pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe i kanë thënë ja Rasulullah, hadhihi al-aya. Ka thënë ja Rasulullah, çka ajet s'm përbajna. Ejuna lam yadhlim nafse. Cili pi neve s'ka bëu zullum? Domthon, nëse është një kaqë zullum, e bën njëri, i gërvish imani, sfuton ahirat, na shkum këtë. Atë pejgamberi alayhis salam ka thënë, ejo aya. Cilin ajet? Andaj, Shekhu Samë dhe mje kërë ka përmen këta, ka thonë, shiko edhe sahabën dë njëherë, mutlakin e Kur'anit, munë mësë me kuptue. Jese ka orë në Kur'an, kush e njëllos imanin me zulum. Sahabët e kanë kuptu, të mëdojt për sahabëve. Shiki zulum e gjunaj. Andaj, dhe Shekhu Samë dhe mje, munë dë njëherë dhe sahabën mësë me kuptue ajetin. Andaj, penga me sa me ka shpikue. Ka thonë, cilin ajet, ka thonë, kërë përmen zulumi. Ka thonë, nuk është ki zulum, që ka kini mendu ju. Ki zulum më shirk i madhë. Atër janë liru pak. Po, në shirk madhë nuk bajna. Se i përket gjunave, Allahu Gjelluala, i falë. Andaj thot Ibn Qayyim El Gjauzije, se Allahu Gjelluala këta jetë argumenton për shka kësaj nuk e pengon para dëshirës e ti që të ndodhë diçka që ka ajdo, kjo argumenton se Allahu Gjelluala nuk ka e vlat te bareke ve teala. Pasa thot Ibn Qayyim El Juzeyyë, pri argumenteve te sti ka permend Allahu te bareke ve teala esht kemalu ilmihi wa umumi khalqihi li kulli shay'in wastihalatu nisbati sahibati ilay. Fa qala taala fi surati al an'am, thot pri argumenteve se ka permend Allahu xhelalu ala se ai ska e vlat, ska ortak, esht ilmi ti pa i pakufizueshëm. Umum amma as kush sled diçka pa kap. Kur s'le diçka pa kap. Ilmi Allah nuk le diçka pa përfshije. Nga sa i s'ka mujt me dal në existent, vetëm se është para prime ilmin Allah. E si ka mundësi mi dal për ilmit pas jo ka njëherë nil? S'ka diçka që existon vetëm se njëherë. O ka në ilmin Allah, pas e ka dal? A ka mundësi mas i dal e mi ik ilmi Allah, që ka thënë Aristoteli, Allah e ka kriju dunjan, pas e ka lan? Apo? Pas e janë dykurë shumë e filozofave të cilat kanë arë prej muslimanë dhe janë, i kanë thënë pjesë të këtyre fjalëve. Sa Allah e kryon njërë dhe e le. Allah e kryon njërë dhe e le. Allah u gjithë thot në surë Rahman, kulle jo min huë fi shëën. A i gjdo dit punon, vepron. Çka vepron? E përmendëm të jemi rab, çka vepron? E përmendëm të jemi rab, çka vepron? Thotë Ibn Qayyim el-Juzeyjia, prej argumenteve saj nuk ka ortak është ilmi gjithë përfshirës i ti, pra absolut. Për krijimin e ti, çka ka kriju, e din, çdo krijes, e din. Dhe pa mundësin që diçka tjetë sahibe. Që tjetë sahibe, arabët i thënë grujës. Sahibe, arabët i thënë grujës. Nga se grujës arabët, e dini se arabët janë të zotët e fjales. Ata në gjdo përstashmëri, kriojnë nga një emër. Që më i thënë grujës, halile. Halile. Pse i thënë halile? Se është prej emrit halal. Gryeme i thënë halile, Allahu Gjera e ka përmen Kur'an, wa halailu ebnaikum. Halile, që të më thonë, halal jem. Apo, e kështu më ratë, prej emrave të grujës është zëgje, qifti, prej emrave është sahibe, sa jo që qëran të tyje. E thëti për Qayyim el-Juzeyjia, Allahu Gjera ka përmen Kur'an, se është e pamundur e me pas shoqe. Or takë. Thot, ka thënë Allahu Gjellu në surën El En'am, ajeti 101, bedi'u s-semawati wal ard, enna yakunu lahu waladun, wa lam takun lahu sahiba. Thot, Allahu Tebareke ve Teala, ai ka shpikur qiejin dhe tokën, nga do të ketë ai evlat, kur ai nuk ka gruaja. Sahiba. Nuk ka gruaja. A dhe përëm do dhe zërë. Do të përmeni tani, do të citojmë, fjallin për Qayyim el-Juzeyjia në bedai'u l-fawaid, se disa prej avamit krishterve, të cilat nuk kanë mundësimi i kontradikteve dhe gjithmonë avami ma shumë përputhe me natyrën sësa shumë për filozofave, ato kanë thonë merjemi a gruja Allahu Gjeli Gjelalu. E ata të setë janë konë pak ma të meqëm, e kanë kuptu që kjo nuk shkonë, kanë thonë jojë nuk e ka gruja. Po e ka kriju, pas e ka murë për djallë. Mirë po ato që kanë thonë, ka dalë, mësë anë djallë e ka grujër. Ska këtu, mësë ma të lovit, që kur do mundohë përshim, është sasht, mësë vetë ma shumë se të lovitit meselja. Ka disa njës me në tërshmëri reagoj, që të përmemi njëve tani. Thotë Allahu te bare kjo e talë, aj s'ka e vlatë, se s'ka gruje. Aj nuk ka e vlatë, se nuk ka gruje. Thotë Ibn Qayyim el-Juzeyjia. Pasaj, vazhdo dhe thotë. Thotë, avami i krishterve, kure kuptuan se Isa a.s. thuët se është djali Zotit, thanë se kjo dojë mos ngërthejnë me posgruje. Andaj, fejakulu awamuhum, avami tërë thot, ja walidetul ilah i gfir li. Oj, nana e Zotit, falë ma muhe. Qështu thujnë disa pre krishterve? Oj, nana e Zotit, falë ma muhe. Kanë e kanë përgjithë nana e Zotit? Mërjemën, aleyhes salatu e selam. Pas e thot, wa yusarrihu ba'duhum bi annaha zawjatu ar-rabb. E disa prej krishterëve avam kanë thënë ajo gruaja e Zotit. Shikoj vëllazër njeriu sa fol rand për Allahun te bareke ve teala, pas sa njëri pinëve çuditët se si dikush pi njerëzve ka fol për ti e keq. Allahu xhelle xhelalu, i cili është i pa fillim dhe i pa mbarim, më i fortë krijuesi, shpikësi i qiellit dhe i tokës, ai kujdeset për njerëzit. Allahu i thoi njerëzit shumë prej fjalëve të randa, çka në Sahih Buhari. Shka në Sahih Buhari hadithi për nga mërit sallallahu aleyhi sallam, se ka thënë Allahu te bareke ve teala, jeshtu muni ibnu Adem, mshan muë biri Ademit, mshan muë biri Ademit, thot që kam djal. Mshan, kjo është e sharë për Allahu te bareke ve teala. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyjia, disa vrejtëre kanë thënë se Mërjemja apo Allahu gjela ka gruja, hasha vë kella. Thot vë la rajve enë lë kaule bil ilad jestel zimu dhalik. Shiko Ibn Qayyim reagon. Fjale avamit krishterve, që Allah u ka gruje, thot, qështu i bje realisht, edhe pse se thojnë ato të partët të në. Pra, krishterve dhe zërë, si kur krejt, edhe të musliman ko, avam, ulema, edhe të ato ko, andaj Allah u gjelën, Kur'an, kur nuk i drejtohet, kujna, avamit krishterve, as jehudive, ja ehlil kitab, të Allah u gjelën, oj, njërë shka mirë me liber, Allah se s'mirë me liber, s'kanë kudret me i detalizu gjëra. Shikosh ka të dimon kaj me gjëzje. Realisht avami kure ka thonë këta, ka e ka morë që shtu i bje, s'ko ndryshe. Mirë po thot, edhe pse khawa suhumu në Sara, ato që logaritën klapsit prej krishterve, fi hajratin vë dhalel. Ate janë të hutuar, së në thoi këtë fjalë. Se edin se që shështu. Ado e kur ardhën krishterë të pengaberi sallallahu alaihi sallam prej në gjëranit, dhe pejgamberi alayhis salam ju foli që Allahu xhelal nuk ka evlad e kështu me radh, Allah i zbriti ajete, tha thirrja ata me u mallkue, thirrni evlad të juve, gratë të juve dhe këtë dashmi të juve, edhe bajmi mallkim, bajmi mallkim, mallkohemi, cili e ka hak let mbese, cili e mbatil let ashkatroj Allahu xhelal xhelalu. Ata u mledhen pak me një qosh, biseduan ndër me dveti dhe refuzun, refuzun mu malku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thot Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, sikur t'ishin malku s'kishe egzistu mo krishter, i kishë faru s'krejt Allahu xhelal xhelalu. Pse? Nga se ti nëse malku osh, nëse thu, disa njerëz e bojnë t'lejt këtë pun, hajde a malkomi, a malkomi se ky telefon e ma i mirë se ky tjetri. E bojnë njerëzit malkimin Allahu xhelal xhelalu shumë t'lejt për meselet vogla. Pejgamberi sa mështir malkim për çka? Që Allahu ka djalë as ka. Po si cili del këtu? Thot, jo, unë e malkonë se Allahu xhelal nuk ka djalë. Andaj ata janë largu, kanë thënë ja. Andaj Allahu i ka lanë, se s'janë malkue. Thot Ibn Qayyim al-Jauziyje, wa awamuhum la yastankifuna an yaqulu biz-zawjati wal-ilad al-ma'qul bil-ma'qul. Thot, andaj avami tyre nuk frenohen, nuk e shohin të madhe me thonë se Allahu te bareke ve teala ka djalë dhe ka bashkëshortë. Të ta'ala Allahu an qawlihim uluwan kabira, i madhështë Allahu me lartësi të lartë nga ajo që ka e thojnë ata. Wal qawmu fi hadha al madhhab al khabith adallu khalqillah. Thot, këta njerëz në këtë madhhab, në këtë shkollë, thot, janë njerëzit më të poshtër fëtirë tokës. Përshkrimi Allahu xhallahu ala me ortak dhe fëmi dhe gruje, hasha, subhanahu wa ta'ala, i madhështë Allahu të bareke wa ta'ala. Andaj thot, i ka përshkujet Allahu të bareke wa ta'ala në Kur'an, qad dallu min qablu wa adallu këthiran wa dallu ansewa issebil. Shiko kur ka fulë Allahu për këta njerës, ka thënë Allahu ka e vlad, shiko dhe shprejen, qad dallu min qablu wa adallu këthiran wa dallu ansewa issebil. Tre herë është përmenim në dalal. Qad dallu min qablu wa adallu këthiran. Ata qysh herët kanë deviju, dhe kanë deviju shumë njerëz, dhe komplet kanë deviju për i rrugës Allahu të bare kjo dal. Tre herë ka përmendur emrin Allahu xhelal dalal. Dalal dhe zërën Kur'an, kur vjen? Kur nuk e di ka me shkue. Dalle, arabt i thojnë bajes, lamit, me di lama. Kur ti zdi hiq ka me shkue, zdi thu, tash, bloke kam. Allahu xhelal në vendësurën Fatihana ka bo vajib 17 herë dit me dhanë, ghejri l-maghdubi alejhim, arët dalin. O Allah, në hujpja tërë shka i dhënu me to dhe të humburit. Sustin shka thonë, tash, a e ka djala se ka? Mëse e ka djala, ka gruja jo? Nëse janë të tre zotat, cëllë janë maj furt të tjetëri? Pytje dhe pytje dhe nërpytje, të cilat e ngarkojnë aklin e tërë dhe s'kanë mundësi me gjithë gjevab. Dhe s'kanë mundësi me gjithë gjevab. Pas të do të më nkaj me gjëzije, egziston edhe një form e argumentimin në këta jet, që Allahu te bareke ve teala nuk ka djalë. Pasaj thot, fe jehtegju ila fehmin khas, thot kjo ka nevoj për një perceptim pak më të veçan, dhe me këta e përfundojna. Thot i më nkajim, el-Jauzije, egziston edhe një form, një kant i tefsirit, që ka ardhë në këto ajete, se Allah nuk ka evlad. Mi po thot, duhet me kuptu kadale, duhet me kuptu e me një kuptim të veçan. U e të kriru hu e një kal. Shiko, subhanallah, djetarë të muslimanëve, vezë, djetarë të muslimanëve, jetën kompletja ka kushtua Kur'anit Allahu te bareke ve teala. Edhe ti shpesh për shembull thotë ka i ka shku mendja. Po i ka shku mendja sa nuk ka jetu me ata që kanë shkon neve mendja. Haj, mendjen e tij, energjinë e tij, takatin e tij ka ardhur Kur'an. Ato dietarët e muslimanëve kanë shkruajtur vëllazër, kanë shkruajtur libra për shembull, por Ibn Qayyim al-Jauziyje e ka një libër Jalaul Afham. Ka fol aty mbi 100 faqe për emrin Allahut kur thirret Allahu, ja Allah edhe Allahumma. Çiki mimi. Pse ka thon Allahumma? Çfarë më thon mimi? Ka thon Allahumma, mimi është mimul jam'a. Allahumma do më thon, për shembull, ka thon Allahumma. O Allah, me krejt fuqit dhe cilësitë tua. Ka thon kush shkruan çiki mimi? Ti se shef, arab thon mim komplet mbledhi. Kur ta noje mimin ajo ka për qëllim komplet. E ka e ka moraj, në ka studinjë, dhe zërë. Andaj, djetarë dhe muslimanë, që ka i përnkojme që zhjithot, në këta jetë e gjithon edhe një formë e argumentimit që Allah nuk ka e vlatë, mirë po dhe duhet mu kam pak ma i holë me e kuptu këta. Çfarë thot? Law kana lahu waladun la'alima. Me pas pas Allahu e vlat, aje kish dit. Aje kish dit. Li'annahu bi kulli shay'in alim. Sa i gjithsen e di. Wa huwa ta'ala la ya'lamu lahu walad. E Allahu zdi për veti e vlat. A kuptoni, kjo shumë e hollë, zër. Nga se kjo është akuz për Allahu se o gjahil. Që i thu ti, njënën të mishku të shpia, mi thonë, shire ti kije vlatë, të shkam, vlo. Jo ti kije, ti se di. Po, s'kam, ti kije. Qka i bje kjo? Se ajë nuk e di e vlatin e vetë. Para me do njerit, njeri, refuzon, mi thonë, ty s'munësh me më kalëzu mua, kam e vlatë ajo. Së unë, s'kam. E para me do Allahu që me thonë, ti kije vlatë, ama ti se di ku i kije ata. Ne e ki, ne e këna gjitë. Hasha wa kella. I madhë është Allahu gjelil gjelalu. Thodi më në kajim e lëgjëzije. Wa huwa ta'ala la ya'lamu lahu walad. Allahu zdi për veti e vlad. Fa yastahilu an yakuna lahu waladun la ya'lamuhu. Është pa mundur ai me pas një e vlad. Ai nuk e di ku është ai. Ai ka thonë, un nuk kam e vlad. Nuk kam e vlad. Tash ti thu, nuk kam e vlad. Andaj për shembull Allahu te bareke ve teala kur e ka përmend Firaun. Shikoj vëllazër, edhe format e të shprehurit. Format e të shprehur në Kur'an. Andaj Shejhul Islam ibn Taymiyyah shpesh në shumë prej fjalëve të tij thot vet kur të folë njëri ka zonë atë fol tamam ajo vet përmbajtja e tekstit. Po shemo Firauni vëllazër, Firauni. Kur ka thonë un jam Zot, çka ka thonë? Ma alimtu lakum min ilahin ghayri. Ka thonë un nuk di për juve doni zot tjetër. Tash njëri kur thojë un jam Zot, a thot çështo ndryshe thot? Shartë më konë Zot, a më konë Alim. Nëse i e gjahil, si e Zot. Nëse i e i padishë. Para më në përshimë, a i ka thonë se nuk o Zot, përsa zdi më shprej. Ka thonë, nësë ditë një Zot tjetër për juve. Dhe më akë, mundët më konë përnë se dije. A mundë Zot ishtu me thonë? Unë jam Zot, jam asë si dijet. Hasha vë subhane. A me i Firauni edhe kur ka dash me kalzu, si jam Zot, s'ka ditë me kalzuhe. Se s'mundët me kalzu kresa, që unë jam Zot, se nuk thot, unë nuk di Zot tjetër për juve përveç meje. Po qështë thot, qështë ka thonë Allahu Gjelluala? La ilaha illallah. Me ilm, s'ka zë tjetër përveç Allahu që meritën me adhuru. Pse? Me ilm, e prajera kjo pun. S'ka. Thot i më në kajim, El Gjauzije, është e pa mundur që ajtë ketë një e vlad që ajtë nuk e di. Wa hadha istidlalun bi nafyi ilmihi li shay'in ala nafyihi fi nafsi. Thot kjo formë që e përmendëm tani është argumentim me atë se Allah nuk e dini diçka që ekziston për vetë mos ekzistencën e asaj. Pra çish është kjo argument i fundit? Allahu thot s'ka me vlad. Nuk kam. Ai është i dijshëm. Sa bën informacion krishterët thonë Allahu është i dijshëm. Andaj bashkohet me kontradiktës. Ishtë i dijshëm, ama se di që ka e vlad. Hasha wa kella, wa subhanahu wa ta'ala. Idh lau kana la alimahu, fa hajthu lem ja'lemhu, fa hua gajru ka in. Thot i bën kajim e lëzivje në fund, thot pasi që aj nuk e din, aj edhe nuk e existon. Ado këtë ishën disa prej fjarët të i bën kajim e lëzivje, disa ti ka përmen, në qështjën e asaj se Allahu të barëke wa ta'ala nuk ka zot. Ne vë të të vazhdojna me lene Zotit Gjellë Gjellaluhu për të shpjegu edhe ajetet e radhës, me kaq përfundojna me këtë ligjërat, na lutsh me Allahun te bareke ve teala që Zoti Jon Gjellë Gjellat na mundson me kuptu Kur'an dhe hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lutsh me Allahun Gjellë Gjellalu që Zoti Jon subhanahu ve teala mos na mundson me Allahu shirk atë çka e dinë atë çka se dina. Lutsh me Allahun te bareke ve teala që Zoti Jon Gjellë Gjellalu na frymzon dhe na jap motiv për ta mësuar këtë libër të madh të Zotit subhanahu ve teala. Lutsh me Allahun Gjellë Gjellalu që Zoti Jon te bareke ve teala atë ku ja kemi çollu Allahut në shpërblim kur kemi gabuar Allahut na fal. Aqul qawli hadha واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.